شب بخیر کوچولو. عیدتون مبارک عزیزای دلبندم، عید قربان مبارک. گلگلیای من انشالله همیشه عید داشته باشیم. ایوا از ذوقم یادم رفت اصلا با شما سلام علیک بکنم. به نام خدای خوب و مهربون سلام. سلام گلگلیای من، میدونم که شما هم حتما خبر دارین دیگه. بله خونه ها رو دارن ریسه بندی میکنن تو کوچه ها. بله لامپای برق روشنه، همه خوشحالن، همه شیرینی به دستن که فردا چه روزیه؟ فردا روز عید سعید قربانه، یه عید مخصوصه که شما حتما از بزرگترا میتونین بپرسین، براتون توضیح میدن. و این عید حجاجه، کسانی که رفتن خونه خدا فردا، بله با ذبح کردن گوسفند دیگه حاجی میشن. انشالله که حج همه عزیزانمون مورد قبول خدای مهربون قرار بگیره و عید شما هم مبارک باشه. بریم سر وقتی یه قصه خوشگل به اسم یه جشن بزرگ. یه روز عصر وقتی پدر بزرگ به خونه اومد، یه خبر خیلی خوب داشت. پدر بزرگ خبر داد که به زودی یه جشن عروسی داریم، قرار عمو احمد عروسی کنه. مریم کوچولو از شادی بالا و پایین میپرید و خلاصه خیلی خوشحال بود، برای اینکه اون عمو احمدش رو خیلی دوست داشت. پدر پرسید عروسی کیه؟ بابا بزرگ گفت نزدیکترین مناسبتی که توی تقویم دیدم عید قربانه، پس عید برای جشن عروسی خیلی خوبه، همم راضیم. پدر هم خوشحال شد و گفت چی از این بهتر، هم عید قربانه هم جشن عروسی. عزیزای من چند روزی گذشت دیگه، تا عید چیزی نمونده بود، تا عروسی هم چیزی نمونده بود. روز قبل از جشن عروسی مریم کوچولو با مامانش رفته بود خرید که دید سر کوچهشون چند نفر دارن کار میکنن. اونا داشتن کوچه رو چراغونی میکردن، گلدونای قشنگ میذاشتن. مریم گفت ای اینا میدونن که عروسی عمو احمده، دارن چراغونی میکنن. مامانش گفت قربونت برم، نه عزیزم، اینا دارن برای عید قربان کوچه رو چراغونی میکنن. حالا چه بهتر که عروسی عمو احمد هم هست. مریم خوشحال شد و خندید. بالاخره روز عید رسید و روز عروسی عمو احمد. همه خوشحال بودن، همه میخندیدن، حتی لامپ ها و ریسه ها داشتن یه ریز چشمک میزدن. همه چیز قشنگ بود عزیزای من. بابا جون با گوشی همراه شروع کرد به فیلم گرفتن از ماشین عروس و دوماد و از اونایی که اومده بودن عروسی. وقتی عروسی تموم شد همه به خونه هاشون رفتن و خوابیدن. صبح فردا بابا گفت بیاین فیلم عروسی رو براتون بذارم و ببینین. وای چقدر قشنگ بود. توی فیلم چراغای رنگی بازم داشتن چشمک می زدن، چراغای سبز و آبی و قرمز و سفید و خلاصه رنگهای دیگه. این همه چراغ رنگی تا حالا هیچکی ندیده بود و هیچ عروسی اینقدر چراغونی نداشت که عروسی عمو احمد. مریم کوچولو اون روز با زهرا و فاطمه داشت بازی میکرد. به اونا گفت بچه ها دیشب عروسی عمو جونم بود. میدونین تو عروسی چی از همه قشنگتر بود؟ بچه ها پرسیدن چی؟ مریم گفت چراغونی کوچه ها، آخه انگار همه شهر چراغونی بود واسه عروسی عمو احمد من. اون وقت بچه ها همه با هم خندیدن و خوشحالی کردن. مریم و زهرا و فاطمه حسابی خاله بازی کردن و غروب وقتی به خونه رفتن خسته بودن. مریم رخت خوابش کنار پنجره بود. اون میتونست از پنجره بیرون رو ببینه. یه خورده جلوی پنجره ایستاد. چراغ‌های رنگی هنوزم داشتن چشمک میزدن. بابا جونش گفته بود یه هفته بعد از عید قربان یه عید خیلی خوب داریم، عید قدیر، واسه همین چراغ‌های رنگی تا یه هفته روشنن. مریم چراغ‌های رنگی رو خیلی دوست داشت. با خودش گفت چه خوب، تا یه هفته هر شب میتونم چراغ‌های رنگی رو ببینم. اون وقت خندید. دندونای مسواک زدش مثل چراغ‌های سفید درخشیدن. بعدش هم به رخت خواب رفت و دعا کرد که انشالله همیشه همه جا جشن و شادی باشه. خب عزیزای من، از حالا دلتون قیلی ویلی میره، برای چی؟ برای عید فردا، عید قربان، حتما شما از بزرگترا هدیه میگیریم. خوش به حالتون، شیرینی میخوریم، شربت میخوریم و دل همه رو شاد میکنیم با حرفای قشنگتون. به دیدن بزرگترا میرین، به دیدن پدر بزرگا، مادر بزرگا، خلاصه دور هم بهتون خیلی خوش میگذره. انشالله هفته بعدم همچنان که گفتم یه عید خوشگل دیگه داریم، عید قدیر. انشالله که همیشه عید باشه. البته با حضور شما بچه های گل من همیشه عیده، همیشه عیده. خوش باشید و سلامت. تا فردا شب خدا نگهداره همگیتون باشه.